Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Zuhruf suresinin 54. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde bize neyi, nasıl ve niçin yapacağımızı öğretir. İnsanın tabiatla münasebetlerini, insanın Rabbi ile olan münasebetlerini, insanın insanla olan münasebetlerini düzenlemek üzere indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim bize yürümenin adabından, devlet yönetiminden uluslararası ilişkilere kadar her konuda ışık tutmaktadır. İnsan psikolojisinden bilgi verdiği gibi toplum psikolojisinden de haberler vermektedir. Mesela Zuhruf suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Celle Celaluhu Firavun'un kendi toplumu üzerinde uyguladığı ve de çok kötü bir şekilde başarılı olduğu bir olaydan bahsediyor. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوهُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِق۪ينَ Firavun kendi kavmini, yani yönettiği insanları aşağıladı, hakaret etti, hafife aldı. Ne oldu sonunda? فَاَطَاعُوهُ Onlar da Firavun'a boyun eğdiler, itaat ettiler. Aşağılanmış insanlar aşağılayana karşı bir boyun eğme meyli meydana geldiğini, bunun bir hastalıktan kaynaklandığını yalnız. Yani her aşağılanan insan aşağılayan kişiye karşı boyun eğer demiyor. Belirli bir hastalığı olanlar kendini aşağılayana karşı itaat eder, kendine değer verene karşı da isyan edermiş. O hastalık ne? Rabbim bildiriyor onu. İnnehum kânû kavmen fâsikîn. Onlar fâsık bir toplum oldukları için kendilerini aşağılayan Firavun'a itaat ettiler, diyor Allah Celle Celaluhu. Günümüz dünyasından da bunun örnekleri vardır. Bazı yöneticiler, özellikle siyasi yöneticiler, siyasette yöneten kişiler, kendisine hizmet edenlere 5 gün azarlayıp da 6. gün yüzüne gülüvermesi, onun tekrar bir 5 gün daha zevkle ona itaat etmesini sağladığını bilirler. Ve bunu da yaparlar, uygularlar. Şimdi duyuyoruz bazı televizyon programlarında. İşte filan çalışan sanatçılarına şöyle hakaret ederdi, böyle yapardı. Şöylece onların onurunu kırardı. Ama bir ömür boyu onlar ona bağlı kaldılar. Neden? Yaptıkları iş yanlıştı. Rabbim burada Firavun ve toplumu hakkında bilgi verirken bize yalnız kötü olan Firavun değil, toplumun da kötü olduğunu, fasıklık yaptığını, isyankâr işlere girdiklerini, isyanı Firavun'a karşı yapmıyorlar, Allah'a karşı yapıyorlar. Firavun'a karşı itaat ediyorlar, Allah'a isyan ediyorlar. Getirin aynı ayeti günümüze uygulayın. Allah'a isyan edenlerin kendisi gibi insanlara bir aşık kapmak için, bir kaşık yemek için veya birkaç dolar için ne taklalar attığını günümüzde görüveriyoruz. İki tarafta suçludur. İnsanları aşağılayan da, aşağılanan da suçludur. Aşağılanan kendisini dimdik tutabilmiş olsaydı, öbüründe o cesaret olmazdı. Tıpkı Musa aleyhisselama karşı aynı aşağılamayı yapamamıştır. Harun aleyhisselama karşı yapamamış, başarılı olamamıştır. İzzetimizi koruyalım. İzzeti korumanın da yolu aziz olan Allah'a boyun eğmekten, ona itaat etmekten geçmektedir. Sevgili Peygamberimizin bir hadisi şerifinde bizim bütün bu söylediklerimiz özetlenivermiş. İsterseniz siz de hadisi şerifi ezberleyiverin. Ummalüküm a'malüküm. Sizin amelleriniz, işleriniz, eylemleriniz sizin yöneticilerinizdir diyor Rabbim. Yani yöneticilere kızmanın anlamı yok. Sizin iç dünyanızın dışta görünmüş halidir onlar. Hani Alaaddin'in sihirli lambası vardır. Lambanın üzerine parmağını sürdükten sonra içinden bir buhar çıkar ve buhar adam haline dönüşür. Yani şekillenir. Sonra da Alaaddin'e emrindeyim der. Bizim iç dünyalarımız sandığın içerisinden yukarıya doğru çıkar. Senin liderin, benim liderim, onun lideri. Bizim liderimiz, sizin lideriniz, onların liderleri. Bizim iç dünyamızın dışa yansımış halleridirler. Onun için sevgili Peygamberimiz, ammalüküm, amalüküm. Amelleriniz, işleriniz, eylemleriniz sizin yöneticilerinizdir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yanlış işler yapıyorsak, haramlarla meşgul oluyorsak, boynumuz birilerine karşı eğri demektir. Ve o bizim üzerimize gelebilecek, bizi yanlışımızdan dolayı cezalandırabilecek insana karşı hep boyun eğmek durumunda kalıvereceğiz demektir. Ama kasamızda, kesemizde, midemizde haram lokma olmazsa, kimsenin namusuyla oynamazsak, kimsenin kanına, gözyaşına, alın terine haksız bir şekilde müdahale etmezsek, korkacak hiçbir şeyimiz olmaz. Kimse de bizi hafife alamaz, aşağılayamaz ve biz de haksızlığa karşı susan, dilsiz şeytanlardan olmayız. Felemma asafun intakamna minhum faagraknahum ecmaîn. Rabbimiz diyor ki onlar, yani Firavun ve onun peşinden gidenler, Allah'a isyan eden ama Firavun'a itaat edenler bizi kızdırınca biz de onlardan intikamımızı aldık ve hepsini suyun içerisinde boğuverdik diyor Rabbimiz. Fecealnâhum selefen ve meselen lil âhirîn. Onları daha sonra gelecekler için bir geçmiş örnek kıldık diyor Rabbimiz. Birkaç defa bu tür ayetler geldiğinde anlattığımı hatırlıyorum. Mevlana'nın Mesnevisinde bir hikaye var. Aslan, kurt ve tilki ava çıkmışlar. Arkadaş bunlar, üç arkadaş. Bir yaban öküzü, bir geyik, bir de tavşan vurmuşlar. Aslan kurda demiş ki, taksimi sen yap. Kurt demiş ki, efendim şu yaban öküzü zat-ı halinizin olsun. Şu geyik benim olsun, şu tavşan da tilki kardeşim olsun demiş. Demiş ama aslan bir pençede kurdun derisini yüzü vermiş, öldürmüş. Sonra tilkiye dönmüş. Taksimi sen yap bakayım demiş. Tilki demiş ki, efendimiz şu geyiği zat-ı haliniz sabah kahvaltısı yapsın. Şu yaban öküzüyle öğle yemeğinizi yiyiniz. Şu tavşanı da gece yatmadan önce çerez yerine yiyiniz demiş. Aslan demiş ki, sen bu aklı nereden aldın? Kurdun başına gelenler bana ibret oldu efendim demiş. İşte Mevlana bu ayetin açıklamasında bu hikayeyi anlatır. Firavun'un başına gelenler, Ad kavminin başına gelenler, Semud kavminin başına gelenler bizim için birer ibrettirler. Biz Allah'a isyan etmeyelim, Allah'a itaat edelim. Kullara da boyun eğmeyelim. Kula kul olmayalım. Ben bu ayeti ve Mevlana'nın bu hikayesini her hatırlayışımda elektrik direklerinde asılı bir ölü adam kafası vardır. Oraya her elektrik direğine asılmış o, insanlara şöyle hitap ediyor. Bakınız buraya biri çıktı, bu hale geldi. Elektrik direğine çıkmayınız diye bizi uyarmaktadır. Allah Celle Celaluhu de tarihin direklerine bazı kafirleri diki vermiş böylece. Gelecek nesillere ibret olsun. Allah'la boy ölçüşmeye kalkmayın. Kendinizi ilahlaştırmayın. Kendini ilahlaştıran insanlara karşı tavır alın, karşı tavır alın, yani itaat etmeyin, boyun eğmeyin diye. وَلَمَّا دُرِبَ اَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ Meryem oğlu İsa aleyhissalatu vesselam onlara anlatılınca, senin kavmin dediler ki, senin kavmin ondan uzaklaştılar. Şöyle diyerek ama. Ve galu, e alihetuna hayrun em hu. Şimdi biraz açalım. Mekkeli müşrikler Kabe'nin etrafını putlarla doldurmuşlar. Hani 360 kadar put vardı derler. İşte şu işlerini hallediveren put, bu işlerini hallediveren put, 360 put. Bunların içerisinde büyük olanları, Lat, Menat, Uzza gibi büyük olan putları da var. Derken Kur'an-ı Kerim, İsa aleyhisselam'dan bahsediyor. Meryem oğlu İsa aleyhissalatu vesselam'dan bahsediyor. Kur'an'da İsa aleyhisselamın adı geçince Mekkeli müşriklerin eski bilgileri ortaya çıkıyor. Eski bilgiler nedir? Onlar da Yemen'den Şam'a kadar ticaret için gidip geliyorlar.